नमस्कार, हिंदी चिट्ठाकारों के ब्लॉग नाद में मैं अनुराग मिश्र आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपना पुराना चिट्ठा ऋतिक बनाम सुरेश सुनाने जा रहा हूं। आज IBN लाइव पर ये दो खबरें एक साथ देखी, एक ऋतिक की और एक सुरेश की। ऋतिक और सुरेश में मात्र इतनी समानता है कि दोनों भारत के एक ही क्षेत्र विदर्भ से हैं। अब असमानताएं, ऋतिक को 3 फिल्मों में काम करने के लिए मिल रहे हैं 35 करोड़ रुपए और 10 साल के सुरेश के किसान पिता ने 50,000 के कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ऋतिक अब सबसे ज्यादा पैसा लेने वाले हिंदी सिनेमा के कलाकार हैं। सुरेश के पिता उन 425 लोगों में से हैं जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री की विदर्भ यात्रा और आश्वासन के बाद आत्महत्या की। सुरेश पढ़ाई छोड़कर अब खेती करता है और उम्मीद कर रहा है कि सरकार की तरफ से आत्महत्या कर चुकने वाले किसानों के परिवारों को जो 1 लाख रुपए के मुआवजे का वादा है वो मिल जाए। सुरेश के पिता की आत्महत्या पिछले कुछ घंटे में हुई कई आत्महत्याओं में से एक थी। यह है भारत का ताजा छायाचित्र, असमान प्रगति। मगर यहीं रुकने की आवश्यकता नहीं है। विदर्भ में मरने वालों की संख्या कुल मिला के 1,000 से ऊपर ही है। ये 410 का नंबर तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विदर्भ यात्रा के बाद का है। यही हाल उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का भी है। कष्टदायक बात यह कि सरकार की तरफ से किसानों को मिलने वाले मुआवजे की रकम होती है 2 रुपए, 5 रुपए, 12 रुपए, जिनको बैंक में जमा कराने के लिए 500 रुपए का अकाउंट खोलना पड़ता है। देखते हैं कितनी और आत्महत्याओं के बाद बहुत बड़े अर्थशास्त्री हमारे प्रधानमंत्री जी की आंखें खुलती हैं। राज्य सरकार से तो खैर उम्मीद ही कुछ नहीं है और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो फिल्मी पार्टियों में व्यस्त हैं। मैंने इस बारे में अपने रेडियो कार्यक्रम में भी एक बार चर्चा की थी। अब अपने इस चिट्ठे पर मैं कुछ टिप्पणियों का जिक्र करूंगा। प्रतीक भाई ने टिप्पणी की थी, अनुराग भाई आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। भारत की आर्थिक प्रगति केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित है, आम जनता तक उसका लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। भारत के कई भागों में किसानों की हालत ठीक वैसी ही है जैसी आज से 100 साल पहले थी, मैं कहूंगा 400 साल पहले थी। कोई खास सुधार नहीं हुआ, राजनीतिक तंत्र भ्रष्ट है, सामाजिक चेतना निष्क्रिय है, इसलिए यह मामला बेहद जटिल हो जाता है। भुवनेश जी का कहना है कि अनुराग जी अगर आंखें खुलनी होती तो अब तक खुल जाती, उन्हें तो मैडम की चरण वंदना से ही फुर्सत नहीं है। दिनांक 21 फरवरी 2007।